Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli hazirun ve ekranları başındaki müdavimler. Allahu azze ve celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Sizleri cennet ehlinin selamıyla selamlamak istiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli dostlar, kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere Araf suresi 33. ayet-i kerimede kaldık. Bugün 33 ile 34. ayet-i kerimeleri sohbetimizde konu olarak ele alacağız. Tabi hususiyetle de 34. ayet-i kerimeyi. Ayet-i kerimeyi tilavet ettiğimde, ben bu ayet-i kerimeyi daha önceden hem duymuştum diyeniniz olacak, ben bu ayeti ezbere dahi biliyorum diyeniniz de olacak ve hiç uzak olmadığımız, yakinen hissettiğimiz, idrak ettiğimiz, yaşadığımız, iliklerimize kadar farkında olduğumuz bir meseleyi, bir ayet-i kerimeyi bugün inşallah Teala konuşmaya gayret göstereceğiz. Klişe duamızdır, Allah Azze ve Celle söylediklerimizle ve dinlediklerimizle hakkıyla amel etme muvaffakiyetini cümlemize nasip eylesin. Allahümme amin. Evet değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar. Allahu Azze ve Celle Araf suresi 34. ayeti kerime-i tayyibesinde şöyle buyuruyor. Ba'de e'udu billah. Ve li kulli ummetin ecel fe izâ câe eceluhum la yestehirûne sa'aten ve la yestekdimûn. Sadakallahul azim. Allah Azze ve Celle okuduğum ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Her ümmetin bir eceli vardır. Onlar için takdir olunan, takdir edilmiş, hayatlarını sonlandıran bir ecelleri vardır. O geldiğinde ne bir an ileri ne de bir an geri kalır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Demiştim az önce, ifade etmiştim. Birçoğunuzun bildiği, ezbere bildiği. Ezbere bilmesek de hayatımızda mealen, mefhumen, fazlasıyla idrak ettiğimiz ve bildiğimiz bir ayet-i kerime. Biz müminler, muvahhidler olarak bu ayet-i kerimeye iman ediyoruz. Ölümün hak olduğuna iman ediyoruz. Ama biz bugün bu ayet-i kerimeden mülhem, bu ayet-i kerimenin projeksiyonunda ölümün hak olduğundan ziyade ölümden sonrasının bize nasihat olması meselesini konuşacağız. Çünkü ölümün hak olduğunu vakada hepimiz hissediyoruz. Bizim inancımız bu, iman ediyoruz. Ve ecel dediğimiz şey ne zaman tahakkuk ederse bizim hayatımızın sonlanacağını da biliyoruz. Kullu ummetin ecel. İza caa eceluhum fela yestahiruna sa'ata ve la yestakdimun. O geldiği anda bizim için hayat sona erecektir. Biz buna iman ediyoruz. Ama bir farkındalık arz etmek bağlamında söylüyorum. Yani yaşadığım, biliyorsunuz, Avrupa'da yaşadım. 11-12 sene onların arasında kaldım. Onlar da ölümün hak olduğunu biliyor ve inanıyorlardı. İman bağlamında söylemiyorum. Vakada bunu hissediyorlardı. Her ne kadar onlar ölümün kendilerine gelmesini istemiyor olsalar da ölümü öteleyemiyorlardı. Ölümü def ref edemiyorlardı. Sen sakın bize gelme diyemiyorlardı. Yaşlısından gencine, hastasından sağlıklı olanına Allah Azza ve Celle'nin kime takdir ettiği o vakit, o saat geldiyse herkes ölüyor. Ve kafirler Allah Azze ve Celle'nin getirdiği, gönderdiği risalete, peygamberine, dine, hatta hani diyoruz ya, ba'thu ba'del mevt, ölümden sonra dirilmeye inanmıyor olsalar dahi, ölümün bir gerçeklik payı var. Neden? Çünkü bunu vakada hissediyor kafir. Biz de bunu vakada hissediyoruz. Hemen bakınız sağınıza, solunuza, yakın zamanda belki akrabayı talukatlarınızdan birisini toprağın altına gömmüşüz gelmişizdir ya. Çevremizde insanlar vefat ediyor. Tanıdıklarımızı kaybediyoruz. Ve biz ölümün bir gerçek olduğunu vakada hissederek biliyoruz. Ama bunun da ötesinde bunun bir hakikat olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği vakit, saat, an, o zaman dilimi geldiğinde hepimizin öleceğine iman ediyoruz. Ama biz kafirlerden farklı olarak elhamdülillahi rabbil alemin, bizi bununla müşerref kılan, bize bunu ikram eden alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Neye iman ediyoruz? Ölümden sonra yeniden dirileceğimize, ölümden sonra bir hayatın olduğuna, ölümden sonra Allah'ın huzuruna varıp yaptıklarımızın hesabını Allah'a vereceğimize iman ediyoruz. İşte tam da bu kısmın bize nasihat olarak nasıl yansıyabileceği konusunu bugün Tefsir-ül Furkan'da biiznillah konuşmaya gayret göstereceğiz. Yani aslında şunu ifade etmeye çalışıyorum. Ölüm bize nasihat oluyor mu? Bunu konuşacağız. Ama ölümden kastım az önce programa gelmeden önce, başlamadan önce bir abimizle sohbet ederken ölüm acaba bize nasihat olur mu sorusuna cevaben sadece ölümü kastetmediğimizin anlaşılmasını istiyorum. Yani ölüm ve ölümden sonra bir hayat, ki biz böylesi bir hayata iman ediyoruz. Böyle bir hayatla karşı karşıya geleceğimize inanıyoruz. Bir gün Allah'ın huzuruna varıp yaptıklarımızın hesabını vereceğimize iman ediyoruz. İşte o hayat bize nasihat olabiliyor mu? Bizim amellerimize bir yansıması var mı? Ya da olmalı mı, ne kadar oluyor? Bugün biraz bunun muhasebesini yapacağız. Ben başta nefsim olmak üzere hepinizi bu anlamda muhasebeye davet ediyorum Allah için. Bakınız Allah Azze ve Celle birçok ayeti kerimede her nefsin, her canlının ölümü tadacağını beyan ediyor ki bizim birçoğumuzun yine ezbere bildiği bir ayeti kerimedir. Buyuruyor ki Allah Azze ve Celle kullu nefsin zâikatul mevt. Her nefis, her canlı mutlaka ama mutlaka ölümü tadacaktır. Mezarlıkların girişinde okumuşuzdur. Kabrin başında görmüşüzdür. Mezar taşlarında okumuşuzdur. Musaf'ı elimize aldığımızda mutlaka bu ayeti kerimeyle mukabelede bulunmuşuzdur. Kullu nefsin zâikatul mevt. Az önce söyledim. Ölümün tadılan bir hakikat olduğunu kafir de biliyor. Ama bizim iman edenler olarak farkımızı söylüyorum şimdi. Belki Tefsir-i Furkan'ın bu geceki en güçlü azı niteliğinde olsun diye söylüyorum. Ne diyor ayetin devamında? Kullu nefsin zâikatul mevt thumme ileyna turcaun. Sonra bize döndürüleceksiniz diyor Allah. Allahu Ekber. İşte bura nasihat olmalı. Birçok akrabayı talukatımızın mezarının başında ağladık geldik. Üzüldük, kederlendik. Aklımıza geldiğinde hala ağlamaya da devam ediyoruz, evet. Ama biz ölümün bir son değil bir başlangıç olduğuna inananlarız. Ne kaldı aklınızda bu akşam eve vardınız, bu kalsın. Ölüm bir son değil mümin için. Bir kafir için olabilir. Ben öldükten sonra külünü yaktırmış cesedini, külünü havaya savuran, denize savuranını çok gördüm. Çünkü onun için artık sondur ölüm, son durak. Ama bir mümin için ölüm son değil, bir başlangıçtır. Delilin var mı Abdullah kardeşim? Çok. Kullu nefsin zâikatul mevt, thumme ileynâ turcaun. Bize döndürüleceksiniz diyor Allah. Benim huzuruma geleceksin diyor Allah. Hepinizin bildiği bir ayet-i kerimeyi okuyalım mı? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ne demek? Biz Allah'a aitiz. Biz Allah için varız ve bizim de dönüşümüz nihai olarak Allah'adır. Ne demek? Biz bu hayatı tamamladıktan sonra Rabbimizin huzuruna varacağız demek. Bizim için ölümün son olmadığı demek bu ayeti kerime. Hani Firavun o iman eden sihirbazları çaprazlamaya keserim tehdidinde bulunduğunda birkaç dakika önce iman eden o eski sihirbazlar, yeni müminler ne cevap vermişti? Hani demişti ya "Ukaddi'anna eydiyakum ve arculakum min khilafin thumma la usallibannakum ecma'in." Sizi kollarınızdan ve bacaklarınızdan çaprazlamaya keserim dedi Firavun. Az önce kendisine hizmet eden sihirbazlar iman ettiği için demişti bunu. Tehdit etmişti ya. Sonra ne cevap vermişlerdi hatırlayınız. Fakdi ma ente kadin innema takdi hadihil hayatet dünya. Ey Firavun, sen ne kadar hükmedebilirsin ki? Senin hükmün ancak bu dünyada geçerli. İnna ila rabbina lemunqalibun. Muhakkak ama muhakkak biz bir gün Allah'a rücu edeceğiz. Allahu ekber. Bu ne demek? Akaid dersi almış birisi değil. Fıkıh dersi almış birileri değil. Az önce iman etmişler ve şunun farkına varmışlar. Biz öldükten sonra yeni bir hayata başlayacağız. Ölüm bizim için son değil, bunu idrak etmişler. Herkes şimdi hani muhasebe yapacaktık ya, ben ders hazırlanırken fazlasıyla yaptım. Ama huzurunuzda bir kez daha yapıyorum şimdi. Hem anlatıyorum hem yapıyorum. Ya hiç az önce ayetten mühim söylüyorum. Birkaç dakika önce iman etmiş o sihirbazların verdiği o vakarla, o huşuyla aynı cevabı biz nefsimize verebiliyor muyuz? Ölümden sonra Allah'ın huzuruna bir gün varıp yaptıklarımızdan hesap vereceğimize bu hassasiyete inanıyor ve bu hassasiyetle yaşıyor muyuz ya? Ölümün bize nasihat olmasının anlamı ne? Kabrimizin ya da kabirlerin başında sadece gözyaşı dökmek mi? Bu mu olmalı ölümden nasihat? Ölümden nasihat dediğimizde ölümün kendisinden sonra başlayacak olan bir hayatın bizim amellerimizi koordine etmesi gerektiği anlaşılmalıdır. Çünkü biz ölümle her şeyin bittiğine inanan değil, ölümle birlikte her şeyin yeniden sıfırdan başladığına inanan müminleriz. Çünkü Allah "Thumma ileyna turcaun." Bize döndürüleceksiniz diyor Allah. He? Bize ne kadar nasihat oluyor? Allah'ın huzuruna döndürüleceğine inanan mümin kardeşim. Bir ölüm seni bu anlamda ne kadar etkiliyor? He? Bir kafire ölümden sonrasından bahsettiğin zaman o ancak denize savrulacak olan küllerin edebiyatını yaparken ben kiramen ve katibinden, sağından ve solundan alınan kitaptan, cennetten ve cehennemden bahsediyorum. Ama bu hakikatler benim amelimi ne kadar koordine ediyor? Ne kadar nasihat ediyor bana? Neler anlatıyor bana? Ha, en baştan başlayayım sorayım. Bir gün biz hesaba çekileceğimize inanıyor muyuz? Abdullah kardeşim böyle bir soru olur mu ya? Ayıptır ya. Biz buna tabii ki inanıyoruz. Evet elhak. Allah bizi bu imandan ayırmasın. Ve imanımız doğrultusunda amel etmeyi bizlere nasip eylesin. فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَعُوا كِتَابِيَهِ O kitabını sağından alınan, kitabı kendisine verildiğinde ki sağından aldı, belli. Cenneti kazandı. Allah'ın rıdvanına nail oldu. Bu vakarla, bu şerefle diyecek ki, ha اُمُقْرَعُوا كِتَابِيَهِ Beyler bu benim amel defterim, okumak isteyen var mı? Orada riya yok. Geçen hafta anlatmıştım. Orada gösteriş yok. Cenneti hak etmiş ve kitabı da sağından almış bir kul vakarla etrafındaki insanlara şerefli amel defterini okutacak. Allah söylüyor. فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَعُوا كِتَابِيَهِ Okumak ister misin kardeşim? Bunun içerisinde Allah'ın rızasını kazanmış bir kulun hikayesi yazıyor. Bakmak ister misin? Öyle yani. Ama bundan sonra o kulun söylediği bizim sohbetimizi alakadar eden esasi kısım. Diyor ki inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Ben böylesi bir hesap gününün gelip çatacağına iman ediyordum. Allahu ekber. Türkçeleştireyim mi? Anladınız ama daha da anlaşılır kılabilmek sahikiyle. Diyor ki zımnen ben böylesi bir günün gelip çatacağını bildiğim için ölüm öncesi ki hayatta çok çalıştım. Onun için sağından aldım. Zaten bunun cevabını da Allah Azza ve Celle hemen iki sonraki ayeti kerimede diyor ki Kulu veşrabu hani'en bima esleftum fil eyyamil haliye. Diyor ki ey kul sen diyor şu cennet nimetlerinden ye ve iç. Bunu diyor sırf ölümden önceki hayatta yaptıklarının karşılığında sen hak ettin. Allahu akbar. Ölüm bize böylesi ve bu denli nasihati olmayacaksa başka nasıl olmalı sizce? Çünkü biz ölümden sonra yeni bir hayatın başlayacağına iman ettiğimizi az önce söyledik. Ya her biriniz ve her birimiz nefsim dahil olmak üzere öldükten sonra yeniden Allah'ın huzuruna toplanacağımıza iman ediyoruz. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا Nasıl bir ayet-i kerim Allah'ım ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Hepinizi toplayacağım huzurumda diyor. Bir gün hepinizi toplayacağım huzurumda. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا Allah hepsini ama hepsini, hepimizi huzurunda bir gün yeniden diriltecek. بَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ Bizim iman esaslarımızdan değil. Ama kafirin değil. Onun için ölüm ve sonrası ona nasihat olmaz. Ama mümine ölüm ve aslında ölümden sonrası nasihat olmalı. Az önce sağından alanın hikayesini anlattık ya. Solundan alan ne diyor biliyor musunuz ölümle alakalı? وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَهِ Solundan alan da diyecek ki keşke benim kitabım benim elime hiç verilmeseydi. وَلَمْ اَدْرِي مَا حِسَابِيَهِ Benim hesabım hiç görülmeseydi. Şimdi esas noktaya geliyorum. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهِ Keşke ölümden sonra yeniden dirilme olmasaydı. Ama olacak mı? Vallahi iman ediyoruz biz. Olacak. İşte bana buranın nasihat etmesi lazım. Buranın bana bir nasihati olması lazım. Buranın bana söyleyecek çok şey olması lazım. Ya da o söylüyor da benim almam lazım. Ne demek ya? Şu pişmanlığı düşünebiliyor musunuz? Ya leytehe kânetil kâdiyâ. Keşke şimdi şu yaşadığımız olay hiç olmasaydı. Yani ben öldükten sonra Allah'ın huzuruna hiç gelmeseydim. Allahu Ekber. Bu pişmanlığı mı yaşayalım? Ha, ölümün kendisinden nasihat almayarak o gün Allah'ın huzurunda ya veyletena deyip de pişmanlık duyanlardan mı olalım? Allah bizi o halde muhafaza eylesin. Allahu Ekber. Ama bize nasihati olmalı ölümün. Aslında ne demiştik? Ölümün değil de ölümden sonrası bize nasihat olmalı. Kullu nefsin zaiqatul maut el hak. Orayı koyduk kenara. Thumma ileyna turcaun. Sonra bize döndürüleceksiniz diyor Allah. Sonra ve caet sakratul maut bil hak. Ölüm hale gelecek. Nasıl gelecek? Hakla gelecek. Vallahi gelecek. Allah takdir ettiği anda gelecek. Kullu ummetin ecel. Gelecek. Nerede olsak da gelecek? Kalelerin arkasında olsak da gelecek. Eyneme tekunu yudrekkumul mevut. Siz nerede olursanız olun, ölüm sizi gelip bulacak diyor Allah. وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُجٍ مُشَيَّدَهِ Sâlem kalelerin içerisinde gizlenseniz dahi. Ayet. Gelecek. اَيْنَمَا تَكُونُ Nerede olursanız olun. يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ O ölüm sizi bulacak. ف۪ي بُرُجٍ مُشَيَّدَهِ Safa sağlam kalelerin içerisinde ölümden kaçmaya kalksanız ve niyetlenseniz dahi. Allah kullu ümmetin ecel dedi ya, o ne zaman takdir ettiyse seni kalelerin içerisinde nerede saklanırsan saklan, o ölüm gelip seni bulacak. Bura el hak, bunu koyduk kenara, az önce konuşmuştuk, mükerrer olmasın. Peki sonrası? Ve caet sakratul mevti bil hak. Bana sesleniyor bu ayet ha. Siz bilmiyorum artık, herkes kendi nefsine bu ayet bana ne kadar hitap ediyorun cevabını kendisi versin. ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَح۪يدٍ Sen hepinize mutlaka ama mutlaka ulaşacağı hak olan ölümü kendinden çok uzak görüyordun diyor Allah. Hakikaten düşündüm ders hazırlanırken. Kaç gündür hazırlanıyorum? 2 gündür hazırlanıyorum. Dün ve bugün bu ayet-i kerimenin üzerinde çok düşündüm. Hakikaten ölümü hiç kendime konduramıyorum ya. Etrafımda birçok insan ölüyor, bana ne zaman geleceğiyle alakalı hiç hesap yapmıyorum. 1-2 gün o atmosfer tamam, ondan sonra ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَح۪يدٍ Sen kendinden onu çok uzak saymıştın diyor Allah. Öyle değil mi? Öyle değil miyiz? Halbuki Allah bir önceki ayeti kerimede وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ Hakla gelecek diyor Allah. Vallahi gelecek. Sonra ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَح۪يدٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَع۪يدِ Allah sura üfleyecek. Bak bizim hayatımız başlıyor. Haberiniz olsun. Öldük ya. Gömdüler ya bizi. Sonra يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا. Hani Allah diriltecekti ya, Allah hepimizi yeniden haşredecekti ya. وَنُفِقَ فِي السُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. Bu Allah'ın bir vaadidir. Bu da oldu. Sonra وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Hani az önce kullu nefsin dedim ya, aynı nefis ha. İstisnasız, farkı olmaksızın aynı siyakla, aynı saikle. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Öldük. Allah diriltti mi? Diriltti. Ve hesap başlayacak ya. Her nefis için Allah yaptıklarını kaydeden bir şahit melek ve de onu Allah'ın huzuruna taşıyan bir şoförle gelecek kul. Sa'ik şoför demek. Taşıyıcı demek. Bizi Allah'ın huzuruna hesap vermeye taşıyıcı melek görevlendirecek Allah. Hiç düşündünüz mü? Hep yani veyahut da hiç size nasihat olmasının bu boyutunu tasavvur edebildiniz mi? Tutacak bir tane melek sağınızdan, bir tane de solunuzdan, birisi yaptığınız bütün amelleri kaydeden şahit bir melek, bir diğeri de sizi Allah'ın huzuruna götürüp hesap vereceksiniz, vermenizi sağlamak için görevli bir taşıyıcı melek. Bize nasihat olmalı değil mi? Ölüm ve sonrası. Ha? Ölüm ve sonrası. Az önce ne ifade etmiştik? Biz demiştik ki ölüm bir son değil, bir başlangıç demiştik. Düşünün, bu ayet-i kerimeyi mesela ben size okuyorum ama hatta birkaç saniye içerisinde mealini de verdim geçtim. Hiç düşündünüz mü? Öldük, Allah يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا hepimizi diriltti ve sonrasında da Allah sağımıza solumuza melekler görevlendirdi ve Allah'ın huzuruna vardık. Allah'a Ekber. Bitmemiş demek ki. Ölümden sonra yeni bir hayat başlıyor. Ve soruyorum, bize ne kadar ama ne kadar nasihat ediyor ölüm ve sonrası? Rivayetler muhtelif ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ömer radıyallahu anh için söylenir. Gelir Allah'ın Resulüne der ki ya Resulallah bana bir vaaz-ı nasihatte bulunsanız. He? Bana bir şeyler anlatsanız da ben ibret alsam, bir çeki düzen versem kendime. Bazen öyle olur ya, muhabbet ederiz, birbirimize nasihat isteriz ya. Belli Ömer de gelmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den nasihat istemiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuşlar ki وَكَفَى بِالْمَوْتِ وَاِذًا يَا عُمَرْ. Bir rivayette Ömer yok. وَكَفَى بِالْمَوْتِ وَاِذًا. Sana diyor ölüm nasihat olarak yetmiyor mu Ömer? Başka nasihata mı ihtiyaç var? Yani diyor ki beni konuşturma. Zımnen söylüyorum ha. Yani ölümden daha fazla bir insana vaaz olacak, nasihat olacak bir hakikat var mı demek istiyor. Vallahi öyledir. Yakın zamanda vefat etmiş, eşrafınıza, akrabayı talukatlarınıza şöyle bir bakın, gözünüzün önüne getirin. Ya öldü, öldü, bitti, onun işi bitti. Artık hesabı Allah'a kaldı. Allah ölmüşlerimize rahmet eylesin. Taksiratlarını affe mağfiret eylesin. Ama bitti, bitti. Ve artık Allah diriltecek ve hesap başlayacak. Ya bu nasihat olmayacak da ne olacak Allah için? Ahuva mı edelim yani? O gün onun pişmanlığını mı yaşayalım? Halbuki Allah Azza ve Celle bakınız. Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ifade ettiler. وَكَفَى بِالْمَوْتِ وَاَيْضًا. Ölüm sana yetmiyor mu ya? Ölüme bak, nasihat al. Ve şimdi herkes soruyor. Kendi nefsine soruyor. Ben sordum. Yapmadığım bir şey istemiyorum sizden. Ve Allah için şu soruyu soruyoruz. Diyoruz ki ölüm ve sonrası, o tefekkür, o düşünce, az önce söylediklerim Allah için bizim amelimize ne kadar katkısı oluyor ya? Bizim kulluğumuzu ne kadar düzenliyor, dizayn ediyor? Ne kadar kanalize ediyor? Amelimi ne kadar koordine ediyor? Ölüm hak. Halas. İntihal emr. He? Bu mu? Nasihat olması gereken ölüm bu değil, bundan ibaret değil. O yeniden ölümle birlikte başlayacak olan bir hayat bana nasihat etmeli. İşte ben bugün sohbetimin bu kısmı Çok uzun da olsa bir girizgah oldu ama bundan sonrasına farklı bir pencere açacağım. Ne? Ölüm bize ne kadar nasihat ediyor meselesiyle alakalı. Ölmüşlerin üzerinden nasihat almaya çalışacağız. Neydi hadis? وَكَفَى بِالْمَوْتِ وَاِذًا Ölüm nasihattir. Ölümlerine bakacağız, nasihat alacağız. Hayatlarından bak, hayatlarından nasiplenmeye çalışacağız. Çünkü onlar öyle bir hayat yaşamış ki, ölümleriyle birlikte bize nasihat olmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani farklı bir pencere açıyoruz. Bir hayat yaşamışlar, bir hayat bırakmışlar ve ölmüşler, o hal üzere ölmüşler. O ölmüşlerin üzerinden bugün nasihatleşeceğiz. Onların bize anlatacak çok şeyi var. Sohbete çıkmadan önce böyle bir şeyin mevzusunu yapmıştım. Bir kardeşim dedi ki anlatacağın sahabelerin arasında Musab var mı? Çok böyle düşündüm, Musab olsun mu olmasın mı? Ama Musab yok. Başka sahabeler var ama. Onların üzerinden, onların ölümünden nasihat almaya çalışacağız. Anlattıkları bir şeyler var. Hiç o açıdan okudunuz mu? Mesela ben size bir tane örnek vereceğim şimdi. Enes bin Nadır. Onun ölümünün size nasihat ettiği şeyler var. Hiç bu açıdan baktınız mı? Ya Enes bin Nadır'ın hayatı anlatmayla böyle bitmez. El-Hak doğru. Muhterem bir sahabe, büyük bir sahabe. Hele ki şehadeti evet. Ama onun o ölüme giden sürecinin bize anlattığı bir şeyler yok mu? Hiç bu açıdan baktınız mı? Hiç onun ölümü bana hangi açıdan nasihat olabilir diye kafa yordunuz mu? Yormuşsunuzdur da. Acizane kardeşiniz Abdullah da bununla alakalı böyle birkaç hususu sizlerle paylaşmak istiyor. Mesela ölümüyle söze sadık kalmayı, kulluk sözünde durmayı bize nasihat eden Enes bin Nadır. Doğru mu? Söze nasıl sadık kalınır? Ölümüyle bizi buna, bize bunu nasihat etmiş. Tekrar söylüyorum, ölümüyle bize nasıl söze sadık kalınır bunu nasihat etmiş. Çok şey anlatmıştır hayatında. Bize çok şeyler bırakmıştır Enes radıyallahu anh. Ama ben bu zaviyesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bugün buna ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Söze sadık kalmak, Allah'a verdiğimiz kulluk sözüne riayet etmek. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Biz sadece Allah'a kulluk yapacağımıza dair bir söz verdik. Peki bugün şu yaşadığımız hayatta Allah'a kulluk sözümüze ne kadar sadığız? Ne kadar? Ne kadar riayet ediyoruz? Ama Enes bin Nadır hayatı ve ölümüyle bize söze sadık kalmayı nasihat ediyor. Hani ölümde nasihatti ya, Bedir'e katılamamıştı biliyorsunuz Enes bin Nadır. Enes bin Malik diyor ki, Enes radıyallahu anh'tan için diyor ki, Enes bin Nadır dedi ki ben Bedir'e katılamadım, evet. Ama dedi, in eşhedeni Allah meşheden. Şayet ki Allah beni Bedir'in dışında, çünkü katılamadı, başka bir savaşa katılmayı muvaffak kılarsa, in eşhedeni Allahu meşheden. لَيَرَيَنَّ اللّٰهُ مَا أَسْنَعَ Allah benim ne yapacağımı görecektir. Bir söz verdi. Allah benim ne yapacağımı görecektir. Ben evet Bedir'e katılamadım ama Allah bana başka bir savaşa katılmayı muvaffak kılarsa Allah'a söz veriyorum ki Allah ne yaptığımı görecektir. اِنْ اَشْهَدَنِيَ اللّٰهُ مَشْهَدًا Ne yaptı Enes bin Nadır Uhud'da? Enes bin Nadır sözüne sadık kaldı. Allah'a verdiği söze riayet etti. Allah'a ne dediyse onu yaptı Enes bin Nadır. لَيَرَيَنَّ اللّٰهُ مَا أَسْنَعَ Benim ne yapacağımı Allah görecektir dedi ve şehit olana kadar savaştı. Ama nasıl şehit? Çarpışırken bir gün çarpışırken o esnada bir sahabeyle omuz omuza geliyor, biraz tebessüm ediyor. Tarih kitaplarında kayıt var. Diyor ki filan filan adını zikrederek diyor ki aha da şu Uhud dağının ardından bana doğru cennet kokusu alıyorum. Şehadeti özlemek bu. Söze sadakat bu. Ve sonra şehit düştü. Ama nasıl biliyor musunuz? Onu sadece ve sadece vücudundaki bir et beninden kız kardeşi tanıyabildi. Çünkü vücudunun diğer bütün kısımları kılıç yarasına maruz kalmıştı. Nasıl bir şehadet? Ve ötesini söylüyorum. Nasıl bir sözeri ayet? Ve Allah, dikkat edin buraya lütfen. Sözüne sadık kalan yiğitten için ayet indirdi. Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh feminhum men qada nahbahu ve minhum men yentazir. Ve ma beddelu tebdila. Onlar sözünü yemedi diye bitirdi Allah ayeti kerimesini. Müminlerin içerisinden öyle adamlar vardır ki onlar verdikleri sözü yerine getirmişlerdir. Ve yine öyle adamlar ve yiğitler vardır ki Allah'a verdiği sözü yerine getirmeyi bekler. Allah bizi o adamlardan kılsın. Allah Azze ve Celle kulluk sözünü hakkıyla yerine getiren o bahtiyar kullarından eylesin bizleri. Buyurun, Enes bin Nadr'ın ölümüyle birlikte bize söze sadık kalmakla alakalı nasihati. Başka mesela, bununla alakalı birçok sahabe söylenebilir. Mesela Zulbicadeyn, bundan 2 hafta mı 3 hafta önce mi sadece ismini zikretmiştim. Ben bana göre derse hazırlanırken, ölümüyle fedakarlığı İslam uğrunda zahmet çekmeyi nasihat eden bir sahabe. Not edin lütfen. Zulbicadeyn, biz bugün İslam uğrunda cefa çekilmesi gerektiğini bilmiyor muyuz? Vallahi biliyoruz. Ama bunu hakkıyla yerine getirebiliyor muyuz? Bilmiyorum. Ben de diyorum ki işte bize hakkıyla yerine getirebilmek gayesiyle söylüyorum. Bu sahabe nasihat olsun. Çok zengindi biliyor musunuz? Amcası onu çok zengin yapmıştı. Babası erken yaşta vefat eden Abdülüzzadır onun orijinal adı. Evet. Babası ölünce amcası onu almış, onu gözetmiş, bakmış, giydirmiş ve en zenginlerden. Müslüman oldu. Klasik hikaye. Amcası ne yaptı? Onun Müslümanlığına engel olmaya çalıştı. Ve hatta dedi ki, ya Abdülüzza, şayet sen ataların dinine dönmeyecek olursan her şeyini aldığım gibi üzerindeki elbiseni dahi alırım dedi. Allah Allah. Bakınız bize neler nasihat ediyor ya Zulbicadeyn. 1400 sene öncesinde toprağın altına gömdüğümüz, bıraktığımız, Resulullah'ın kendi elleriyle defnettiği Zulbicadeyn'in hikayesi var bize nasihat eden. Dedi ki vallahi amca, o zaman kendisi Mekke'de Resulullah hicret etmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki amca, şu üzerindeki elbiseler de senin diye al. Çıkardı, annesinin yanına vardı. Annesi bir çuvalı kesti, birisini üst birisinde altlık yaptı. Zaten Zulbicadeyn 2 çul sahibi demektir. Bu ismi Resulullah vermiştir ona. Nasihat almak isteyen hazirun ve ekranları başındakiler. Resulullah vermiş ona 2 çuval ismini. Bu ne büyük bir şeref Allah'ım. Neye mukabil? İslam uğrunda çektiği sıkıntıya mukabil. Neye mukabil? Allah'ın dini uğrunda çektiği eziyetlere mukabil. Neye mukabil? Allah Azze ve Celle'nin davası uğrunda kan revan içerisinde kalmış ayaklarına mukabil. Ayaklarını yürüyemeyecek kadar kaybetti Zulbicadeyn. Dağların taşların arasında onu yakalamasınlar diye. Resulullah'a hizmet etmek için ayakları paramparça oldu Medine'ye varana kadar. Kendini zor şer mescide attı ve sabah namazıydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazı kıldırdıktan sonra baktı ki yeni bir sima. Daha önce hiç görmemiş Zulbicadeyn'i. Kim? Abdülüzza eski adıyla. Dedi ki ya Resulallah, ben dedi iman ettim sana geldim. Üstü başı kan revan içerisinde kalmış. Bunun bize bir nasihatı olmalı değil mi ya? Hı? Ölmüş ama bize bir şeyler anlatıyor. Bize diyecek çok şeyi var Zulbicadeyn'in. İslam uğrunda sıkıntı, keder, gam çekilecekse çekilecek, bunu anlatıyor. Dedi ki bundan sonra senin adın Abdullah Zülvicadeyn. Senin adını değiştirdim. Senin adın bundan sonra iki çul sahibi Abdullah olsun. Allahu Ekber. Bu ne büyük bir izzet Allah'ım. Neye mukabil? İslam uğrunda çektiği cefaları görünce Allah'ın Resulü onu taltif etti. Biz bugün İslam'ı hayata hakim kılmanın mücadelesini vermekten imtina edeceğiz. Aman başımıza bir şey gelirin korkusunu yaşayacağız. Ayaklarımızı tozlanmaktan imtina edeceğiz. Resulullah'a komşu olmayı murad edeceğiz. Yok öyle bir dünya ya. Öyle bir dünya yok. Abdullah İbni Mesud diyor ki, Zülbicadeyn geldi Allah'ın Resulüne dedi ki, ya Resulallah, bana öyle bir dua et ki, ben İslam uğrunda şehit olayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini açtı dedi ki, ya Rabbi, sen dedi Abdullah Zülbicadeyn'in kanını kafirlere haram kıl. Abdullah Zülbicadeyn döndü dedi ki, ya Resulallah ben böyle istemedim. Ben böyle istemiyorum. Şehit olmak istiyor. Ya bize bunun bir nasihati yok mu Allah için ya? Şu iştiyaka bir bakın ya. Her şeyini, malını, mülkünü, üzerindeki elbisesini dahi bırakmış gelmiş. Ve Allah'ın Resulünden şehit olmak için dua istiyor. Diyor ki, ya Rabbi Abdullah Zülbicadeyn'in kanını kafirlere haram kıl. Diyor ki, ya Resulallah ben böyle istemedim. Ben şehit olmak istiyorum. Diyor ki, Abdullah... Diyor ki sen Allah uğrunda ve yolunda seferdeyken ölecek olursun da şehitsin. Bir anlam veremiyor tabi. Tebük savaşı biliyorsunuz, kılıç sallanmadı Tebük savaşında. Ama Zülbicadeyn Tebük savaşının şehididir. Allahu Ekber. Taun hastalığına yakalanmış ve vefat etmiştir o gece. Şehit olmuştur. Allah'ın Resulü'nün duası mucibince Allah Zülbicadeyn'in kanını kafirlere haram kılmıştır. Bu ne büyük bir şeref. Ama şehit de olmuştur. Abdullah bin Mesud diyor ki gece bir ışık gördüm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor birisini taşıyordu. Sağında Ebu Bekir, solunda da Ömer. Zaten hep öyleydi değil mi genelde? Hani bir gün Allah Resulü hep böyleydi. Genelde böyleydi. Sağında Ebu Bekir, solunda Ömer. Bir gün dedi ki ta'al bi civari ya Ebu Bekir, sağına oturttu. Yine bir gün dedi ki ta'al bi civari ya Ömer dedi, onu da soluna oturtturdu. İkisini elinden de tuttu, havaya kaldırdı. Hâkezâ nub'atû yevmel kıyâme. Ben kıyamet gününde bu ikisiyle böyle dirileceğim. Böyleydiler. Zülbicadeyn'i taşırken de böyleydiler. Sağında Ebu Bekir diyor, Abdullah İbni Mesud, solunda da Ömer. Baktım ki birisini taşıyorlar. Baktım Zülbicadeyn. Allah'ın Resulü kendi elleriyle kazdı. Kendi elleriyle mezara onu gömdü ve ellerini semaya kaldırdı. Dedi ki ya Rabbi Zülbicadeyn'den ben razı geldim, sen de razı gel. Abdullah diyor ki keşke Zülbicadeyn'in mezarı benim mezarım olsaydı. Gıpta etmiş. Yok mu bize Zülbicadeyn'in, aha bu akşam Tefsir Furkan kaçıncı dersi bu akşam? 282 Allahu Alem. Yok mu bize anlatacak bir şey ya? Var var. İslam uğrunda cefa, İslam uğrunda gerekirse bütün zorluklara katlanacağız. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elinden de o içeceği yudumlayacağız biiznillahü teala. Mesela Habib İbni Zeyd var. O sebatı ve tavizsiz bir duruşu anlatıyor bize ölümüyle. Bunu nasihat ediyor. Hiç okudunuz mu Habib İbni Zeyd'i? Bu açıdan okudunuz mu? Okumuşsunuzdur da. Ekranlar başında kardeşler. Mutlaka okumuşsunuz bu açıdan. Ya bize bir şey anlatıyor. Habib İbni Zeyd, bakıyorum. Diyor ki Abdullah bak böyle olursa böyle olur diyor. Ben öyle anlıyorum yani. Ölümüyle bana nasihat ediyor Habib İbni Zeyd. Ne pahasına olursa olsun zalime meyletmemeyi öğretiyor ve nasihat ediyor. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ Zalimlere meyletmeyin size, yoksa size ateş dokunur diyor Allah. Sebat etmenin nasıl olması gerektiğini öğreten ve nasihat eden bir sahabedir. Musaylemetül Kezzab, yalancı peygamberin huzuruna gittiğinde elçi olarak, elçiye asıl itibariyle nedir? Zeval olmaz. Ama Musaylemetül Kezzab, kendisini yalancı peygamber, peygamber iddia eden adam, elçi mi dinler Allah aşkına ya? Bağlamış Habib İbni Zeyd'in ellerini direğe, demiş ki, اَتَشْهَدُوا اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna bir inancın var mı? Diyor ki, اَشْهَدُوا اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ onun kulu ve elçisi olduğuna iman ediyorum. Eteşhedü enni Resulullah. Benim Allah'ın bir peygamberi olduğuma inancın var mı? İnne fî uzuneyyi samamen an sîmâi mâ tekûl. Ne dedin sen? Ha, Müseyleme. Senin söylediklerini duymakla alakalı kulağımda engel var, işitmiyorum. Elleri direkte bağlı. Şu izzete bakar mısınız? Şu şerefe bakar mısınız? Şu vakara bakar mısınız? Alay ediyor alay. Senin söylediğini işitmeme kulağımda engel var. Ne diyorsun anlamadım. Ve verdiği bu cevaba mukabil Habib İbni Zeyd'in bir uzvunu kesiyor. Aynı soruyu tekrarlıyor. Diyor ki sen Allah'ın peygamberinin, Allah'ın peygamberi, Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna iman ediyorum. Diyor ki evet. Diyor ki benim Allah'ın peygamberi olduğuna inancın var mı? Diyor ki inne fi uzuneyyi samamen an sîmâi mâ tekûl. Senin söylediğini duymaya kulağımda bir engel var. Ne diyorsun sen? Diğer uzvunu da kesti. Her bir uzvun kesişişinde Habib İbni Zeyd bu cevaptan farklısını vermedi. Ta ki kesilecek uzvu kalmayıp şehit olana kadar. Ya Allah için soruyorum Hazirun, ekranları başındaki müdavimler. Ölümüyle Habib İbni Zeyd'in, şu duruşuyla Habib İbni Zeyd'in, şu sebatıyla Habib İbni Zeyd'in, şu vakarıyla Habib İbni Zeyd'in bize nasihati yok mu ya? Allah için ya. Var. Sa'd İbni Muaz. Dinin ensarı olmayı nasihat ederek şehit olmadı mı? Dinin ensarı mıyız? Bakalım Sa'd İbni Muaz'ın ölümü bize ne kadar nasihat ediyor. Buyurun konuşalım. Dinin ensarı. Allah'ın dininin yeryüzünde bir devletin eliyle tatbik edilebilmesinin anahtarının diğer adı Sa'd İbni Muaz'dır. Biz? Var mı bize bir nasihatı Sa'd İbni Muaz'ın? Bugün yeniden 2. Raşidi İlafet'in ikamesinin anahtarı olmakla alakalı bize bir nasihatı var mı Sa'd İbni Muaz'ın? Olmalı. Ölüm nasihatsa Sa'd İbni Muaz'ın Abdullah'a nasihatı olmalı. Olmalı. Men ensari ilallah. Benim ensarım kim diye soruyor ya Allah. Cevap. Nahnu ensarullah. Biz Allah'ın ensarlarıyız ya. Diyebiliyor muyuz? Ya arşı titretmiş Allah Sa'd'ın ölümüyle. Hiç düşündünüz mü? Hiç bunun üzerinden nasihat almayı tefekkür ettiniz mi? Ya arşın titremesi ne demek? İhtezze arşur rahmani li mevti Sa'd İbni Muaz. Sa'd İbni Muaz'ın vefatından ötürü Allah arşını salladı. Hiç düşündünüz mü? Neden acaba? Sa'd İbni Muaz vefat edince Allah arşını niye titretmiş olsun? Allah'ın Resulü başka bir rivayette diyor ki beni çok etkiledi. Nesai'nin rivayeti. هَذَا الَّذ۪ي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشِ Eliyle gösteriyor. Nasihat olsun diye gösteriyor. Tıpkı benim yaptığım gibi. هَذَا الَّذ۪ي هَذَا الَّذ۪ي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشِ Şu adam var ya, Allah arşını bu adam için titretti diyor Resulullah. Sonra وَفُطِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ Yine bu adam için Allah semanın kapılarını araladı. Sonra وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَ Sırf bu adam için Allah kapılarını araladığı gökyüzünden yeryüzüne 70 bin melek gönderdi cenazesine. Sahih hadis. 70 bin melek. Bir rivayete göre Allah'ın Resulü meleklerin kanatlarına basmamak için büyük büyük adımlar atmış. Oturacak yer bulamamış. Neden? 70 bin melek göndermiş Allah yeryüzüne. Kim için? Sa'd İbni Muaz için. Neden? Çünkü o ensardı. Çünkü o dinin hayata kamil manada tatbik edilebilmesinin şer'i keyfiyeti olan İslam devletinin anahtarıydı. Yok mu bize Sa'd İbni Muaz'ın şimdi anlattığı bir şey? Hı? Yok mu? Vallahi var. Çok. Bize ensar olmayı öğütlüyor ve nasihat ediyor aslında. Başka? Oo, nasıl yetiştireceğiz bilmiyorum. Mesela size biraz sahabelerden geleyim. Normal bir bizim dönemimizde, asrımızda bir Müslümanın ölümünden nasihat almakla alakalı da örnek verebilirim. Libyalı bir genç, Libyalı. Zalim sultan karşısında hak söz nasıl söylenir nasihat ederek ölmüş. Nasihat almak isteyen hazır olun. Nefsin başta olmak üzere. Kulak verin Allah için. Ekranları başındaki müdavimler. Ölmüş, ölmüş. Şehadete yürümüş, evet. Onun bize anlattığı bir şeyler var. Kulak verin ya. Kulak verelim. Zalim sultan karşısında hak sözde nasıl sebat edilir? Hak söz korkusuzca nasıl söylenir? Bunu nasihat etti bize. Ölümüyle ve hayatıyla. Yok mu bize anlatacağı bir şey bu Libyalı gencin? Adını bile bilmiyorum. Vardır da ben aklımda tutamıyorum herhalde. Sırf hilafeti istediği için. Kaddafi lanetullahi aleyh, ona hakkı söylediği için Kaddafi ona hapis cezası verdi, biliyor musunuz? Tam mahkeme bitmiş, mahkeme salonundan böyle işte hücreye ya da en azından koğuşa giderken dönüyor genç, diyor ki Kaddafi'ye, ben diyor bir netleştirmek istiyorum. Sen şimdi bana bu ömür boyu hapisi sırf Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak mücadelesini verdiğim için mi verdin? Diyor ki, evet. Sen diyor hilafeti istediğin için veriyorum. Ömür boyu hapisi sırf zalim sultan karşısında hakkı söylediği için. Sırf zımnen ona ey Kaddafi, sen bugün ya da yarın, belki yarın belki yarından da yakın yıkılacaksın. Sen yenileceksin. Ve tuhşaruna ila cehennem. Cehenneme sürükleneceksin. Ve biz galip geleceğiz dediği için müebbet hapis. Bu cevabı duydu ya. Döndü dedi ki, İnne zâlike fî haddi zâtihi fahrun ve şerefun li. Sen sırf Allah'ın dinini hilafetin eliyle yeniden yeryüzüne hakim kılma mücadelesini verdiğim için müebbet hapis verdin ya. Vallahi de billahi de bu bana şeref ve onur olarak yeter. Kaddafi dedi ki, bunun müebbetini bozdum, bunu dedi idam edin. Evet. Ama dedi ki, bunu idama götürürken beni bir görsün. Aklına neler geçiriyorsa. İdam günü geldi. Tasavvur etmenizi istiyorum birkaç saniye. Ben böyle çok kolay anlatıyorum, bir de hızlı anlatıyorum herhalde ama. İdama gidiyorsunuz, idam sehpası, dar ağacı kurulmuş. Yağlı urganı böyle boynundan geçirecekler, neyse artık. Ve tekrardan zalim sultan karşısına çıkarılıyorsunuz. Hı? Diyor ki Kaddafi lanetullahi aleyh. Diyor ki elem tetubbaat. Tam tercüme ediyorum. Elem tetubbaat. Artık pişman olmuşsundur. Birazdan asılacaksın. Seni benim yanımdan çıktıktan sonra eğer tövbe etmediysen, tam Türkçeleştirelim, pişman olmadıysan seni asacaklar. Pişman oldun mu? Ya düşünün, istirham ediyorum. Bu Libyalı kardeşimizin bana nasihatı çok oldu. Size de olsun istiyorum. Ya birkaç dakika sonra seni asacaklar ya. Sen öleceksin. Hayattaki en çok kıymet verdiğin canına mal olacak. Ama cevaba bakınız, istirham ediyorum. Diyor ki, men minna yuhalif kitaballah keyyetub. İkimizden Allah'ın kitabına muhalefet eden kim ki tövbe etsin? Sen muhalefet ettin, sen tövbe edeceksin. Dedi, bunu asın. Fakülte meydanında astılar bu genci, biliyor musunuz? Adını bilmiyorum ama bana çok nasihati oldu. Allah kendisine rahmet eylesin. Bak, dua da ettik arkasından. Dolayısıyla diyorum ki kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim. Ölüm nasihatse bize de nasihat olmalı ama her yönüyle olmalı. Belki sahabelerin hayatlarına, bizden önce yaşamışların daha nice hayırlı, bereketli bir ömür tüketmiş ve Allah uğrunda canından malından vazgeçmiş şuhadanın hayatlarından bize nasihatler vardır mutlaka. Ama böyle birkaç tanesini en azından zihin dünyalarımızda bir, en azından bir idraka vesile olsun düşüncesiyle paylaşmak istedim. Ölüm haktır. Ölümden sonraki hayat da haktır. Ölüm bir son değil. Biz müminler için yeni bir başlangıçtır. Allah başlangıcımızı mübarek kılsın. Allah Azze ve Celle başladığımız o günde bizi mahcup etmesin, utandırmasın ve veremeyeceğimiz hesaptan da bizleri muhafaza buyursun. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.